ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกันพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชาในชุดอยากให้เธอเป็นพระอรหันต์เร็วเร็วโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2546เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่27ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมทุกคน วันนี้พวกเราชาวพุทธก็คงจะรู้ดีนะผู้ที่ใส่ใจในศาสนาสำหรับผู้ที่เขาไม่ได้ใส่ใจในศาสนาเลยแม้เขาจะเป็นผู้ชื่อว่านับถือศาสนาพุทธเขาก็จะไม่ได้รู้สึกรู้สีรู้สาอะไรหรอกว่าวันนี้มันวันอะไรตะไรยังไงเขาก็คงไปกินเหล้าเมายาก็คงไปหาเงินหาทองไปทำอะไรตะไรที่เป็นเรื่องของโลกโลกตามที่เขาจะเป็นดีไม่ดีไปทำทุจริตกรรมด้วยเนี่ยเขาก็คงเป็นไปของเขาไปแต่ผู้ที่มีสำนึกรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ที่ได้รับคุณค่าประโยชน์จากศาสนาพุทธเราเกิดมาเราก็ได้ชื่อว่าเราเป็นพุทธและเราก็ได้นะเรารู้สึกนะเรารู้สึกเป็นบุญคุณด้วยซ้ำรู้สึกว่าโอ้ศาสนาพุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ที่เราเองเราก็สังกัดชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนี้เราก็ได้พึงระลึกถึงข้อธรรมได้นำข้อธรรมะต่างๆมาพึงปฏิบัติประพฤติให้แก่ตนเองแล้วเราก็ได้รับผลนั้นๆเกิดความเจริญเกิดความสุขเกิดความประเสริฐเป็นลำดับลำดับมาผู้นั้นก็จริงๆรู้สึกว่าศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราจะพึงระลึกถึงแม้แต่วันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธอย่างวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาหรือแม้แต่วันอาสาฬหบูชาอะไรก็ตามเราก็จะระลึกได้เราก็จะเห็นว่าเราควรจะต้องกตัญญูให้รู้เป็นที่รู้กันในมนุษย์ชาติในสังคมก็รู้กันผู้ใดที่ไม่ได้ละเลยเป็นผู้ที่ระลึกถึงอยู่เช่นว่าเราไม่ได้ละเลยพ่อแม่วันเกิดพ่อแม่หรือวันสำคัญของพ่อแม่หรือวันอันควรที่จะระลึกคุณธรรมคุณประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่ผู้นั้นผู้นี้กระทำแก่เราในวันสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้แม้แค่นั้นเราก็เป็นผู้ที่มีสารณียธรรมที่ดีเป็นการระลึกถึงที่มีระลึกถึงอย่างเป็นผู้รู้จักบุญคุณเด็กเป็นกตัญญูตาเป็นผู้ที่รู้จักคุณค่าของคนดีของความดีของสิ่งดีที่เราพึงได้รับมาเป็นบุญเป็นคุณจริงๆอะไรงี้เป็นต้นนะงานพุทธาภิเษกของเรานี่จัดอยู่ในระหว่างของมาฆบูชามาแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้